i do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 listopada, jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski. Jeszcze przez kilka godzin trzeba spodziewać się utrudnień na autostradzie A4 koło Bolesławca. Był karambol. Rafał Trzaskowski zapewnia w Trójce, że jest gotów zmierzyć się w wyborach prezydenckich z każdym kandydatem PiSu. Posłowie wysłuchają sprawozdania sejmowych śledczych, którzy badali wybory kopertowe. Po wypadku na autostradzie A4 niedaleko Bolesławca zablokowana trasa w kierunku Katowic. Po piątej zderzyło się 7 samochodów, 4 ciężarówki, 2 auta osobowe i bus. Zginęła jedna osoba. Utrudnienia potrwają kilka godzin, ostrzega Aleksandra Pieprzycka z Dolnośląskiej Policji. Policjanci przede wszystkim ustalają okoliczności tego zdarzenia, ale też usunięcie z drogi tych gabarytowo dużych pojazdów będzie troszeczkę trwało, dlatego spodziewamy się, że jeszcze przez kilka godzin jednak te utrudnienia będą trwały. No i z tego względu policjanci też kierują na tych wcześniejszych węzłach pojazdy na objazd, aby nie tworzyć dodatkowego zatoru. Dla kierowców to trudny poranek w wielu regionach z powodu śniegu. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje ponad 1100 pługów i piaskarek. Ostatniej doby najmocniej poprószyło na Pomorzu i w górach, słabiej w innych regionach. Mieszkańcy Warszawy przed wyjazdem do pracy musieli odśnieżyć samochody. Nie wszystkim przeszkadza zimowa aura. Końcówka jesieni, jest listopad. To jest naturalne, że śnieg może spaść. Opony wymienione, więc można jeździć bezpiecznie. Nie są zmrożone szyby, więc odśnieżanie będzie trwało krócej niż kiedy trzeba byłoby jeszcze odszronić. Ja lubię zimę. Ale trzeba wcześniej wstawać, żeby odśnieżyć samochód. Ja szyby robię ze wszystkim. A opony wymienione? Już dawno? Nie, jakoś nie śledziłem pogody, także zupełnie jakoś mnie to zaskoczyło. No na pewno przeszkadza, trzeba rano o tym myśleć, troszkę wcześniej wstać, także zawsze jakiś dodatkowy obowiązek. No i czas stracony. Instytut Meteorologii prognozuje, że także dziś prawie w całym kraju mogą pojawiać się opady śniegu. Od godziny trwa głosowanie w prawyborach kandydata na prezydenta w Koalicji Obywatelskiej. O nominacje ubiegają się Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy mówił bez uników w rozmowie politycznej w Trójce, że w drugiej turze głosowania gotów jest na starcie z każdym kandydatem zgłoszonym przez PiS. Każdy z nich bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niszczenie państwa. W związku z tym spokojem czekam na to, jak wreszcie Jarosław Kaczyński jednoosobowo podejmie decyzję. To jest właśnie ta różnica. Myśmy się oddali w ręce 25 tysięcy koleżanek i kolegów. To oni zadecydują, przyszłość jest w ich rękach. Natomiast w PiS-ie zadecyduje jedna osoba, która jest kompletnie oderwana od rzeczywistości. No, poczekamy, kogo wybierze. Pojawiła się informacja, że PiS wystawi prezesa IPN-u Karola Nawrockiego, a ogłosi to pojutrze w Krakowie. Jednak rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek oświadczył, że decyzja w sprawie kandydata jeszcze nie zapadła. Za moment posłowie wysłuchają sprawozdania z prac Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych w 2020 roku. Izba rozpocznie też pracę nad 2 obywatelskimi projektami ustaw o ochronie zwierząt oraz o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Komisja Śledcza przyjęła raport końcowy 10 października. Zadecydowała m.in. o skierowaniu 10 wniosków do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotyczą 19 polityków i urzędników zaangażowanych w organizację głosowania w formule kopertowej w 2020 roku. To m.in. Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin, Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk. Izba rozpocznie też pracę nad obywatelskim projektem o ochronie zwierząt. Zakłada on m.in. całkowite odejście od trzymania psów na uwięzi oraz obowiązek ich chipowania i kastracji poza celami hodowlanymi. Ujęto tam również zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, w tym ze szczególnym okrucieństwem. Odbędzie się też pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Celem przedłożenia jest zobowiązanie polskich władz do realizacji tej inwestycji. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Polska sprzeciwia się zakazowi dla aut spalinowych w Unii Europejskiej w 2035 roku i ma plan, jak go opóźnić. Sytuacja sprzyja, bo od stycznia nasz kraj będzie kierować pracami wspólnoty. Chodzi o rewizję uzgodnionych już przepisów. W przepisach dotyczących zakazu rejestracji w Unii nowych samochodów spalinowych od stycznia 2035 roku jest zapisany konieczny przegląd tych regulacji. Komisja ma przygotować ocenę wpływu, kosztów i sprawdzić, czy da się zakaz wprowadzić zgodnie z założeniami. Taki przegląd zaplanowano w 2026 roku, ale Polska, Włochy i Czechy chcą go przyspieszyć. Naciskają, by stało się to już na początku przyszłego roku. Jeden z wysokich rangą unijnych dyplomatów, pytany o to przez przeze mnie przyznał, że cel jest jeden – udowodnić, że zakaz dla aut spalinowych w 2035 jest nierealny. Podkreślił, że im szybciej taka analiza powstanie, tym szybciej możliwe będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie odroczenia tego terminu i złagodzenia przepisów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Klimat. Jakość powietrza jest na ogół dobra lub bardzo dobra. Najbardziej ekologiczne godziny do korzystania z energii elektrycznej będą wieczorem od 22 do 23. O tej porze warto włączyć pralkę lub uruchomić zmywarkę. Wcześniej sieć może być przeciążona. Od 18 do 21 należy ograniczyć zużycie prądu. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej wynosi 10%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Świetny debiut Angeliki i Wójcik w Pucharze Świata w łyżwiarstwie szybkim w Nagano. Na monumentalnym torze olimpijskim wracająca po przewlekłej kontuzji zajęła drugie miejsce na 500 metrów z czasem 37 sekund i 92 setne. O 22 setne szybsza od Polki była Japonka Yukino Yoshida. Kaja Ziomek-Nogal była szósta, a wśród mężczyzn z Polaków najszybciej pobiegł Marek Kania, który z rezultatem 34,80 zajął szóstą lokatę. Zawodnik warszawskiej Legii w wypowiedzi specjalnie dla Trójki. Na części po kolei ten bieg rozkładają, to pierwsza część, pierwsze 100 metrów najszybsze w tym sezonie i to już jest otwarcie, z którego jestem zadowolony jak na ten etap, bo to jest mniej więcej otwarcie, jak robiłem w zeszłym sezonie, więc fajnie, że już jestem na tym etapie. No i runda bardzo dobra, to jest no, jedna z lepszych rund tak na torach niezimnych, jaką potrafię przejechać i czas ogólnie też. No, kiedy tutaj przyjechaliśmy, to tak naprawdę na treningach czułem się dobrze. Stoper też to pokazywał. W dobrej formie również pozostali Polacy Damian Żurek 13, Piotr Michalski 15, a zwyciężył wybitny Amerykanin Jordan Stoltz 34,43 to jego czas. Dziś rusza już na poważnie sezon skoków narciarskich. Pierwszy start zaplanowano również na olimpijskim obiekcie w Lillehammer na starcie konkursu drużyn mieszanych dzisiaj. Wcześniej w treningach weźmie udział 9 naszych zawodników. Przed tym sezonem przewidzieć cokolwiek bardzo trudno, tym bardziej, że pojawiły się nowe przepisy związane z kombinezonami. Teraz skoczek operuje tylko na ich niewielkiej puli, ale to nie problem, o czym przekonuje zwycięzca letniego Grand Prix, Paweł Wąsek. Finalnie całe lato przeskakałem w jednym tym samym kombinezonie. Nowy też u Kamila Stocha, który przez ostatnie miesiące trenował indywidualnie ze swoim sztabem, a trenerem Stocha został Michał Dolera. Powiedziałbym, że ta praca naprawdę jest bardzo dobra. A w Lillehammer poskaczą też Aleksander Zniszczył, który chce zdobyć 2 razy więcej punktów niż w poprzednim sezonie. To jest mój cel. Dawid Kubacki, który marzył, by forma przyszła tuż przed zimą. Dużo większa szansa, że się tą dobrą dyspozycję dowiezie do końca zimy, do planicy. I Maciej Kot. Start treningów o 13.30, mixta o 16.15. Polacy wystąpią, bo w Norwegii są też 4 polskie skoczkinie. W weekend konkursy indywidualne. Andrzej Grabowski, Polskie Radio. I jeszcze wczorajsze występy naszych drużyn. We Włocławku polscy koszykarze przegrali z niżej notowaną Estonią 78-82. To kwalifikacje Mistrzostw Europy, w których Polacy mają zapewniony start z racji bycia współorganizatorem wydarzenia. Mimo wszystko te wyniki niepokoją, seria kilku przegranych z rzędu. Trzeci raz w tegorocznej Lidze Mistrzów przegrali również szczypiorniści Industrii Kielce, tym razem 31-35 z PiK Szeged z Węgier. Przegrała też Wisła Płock z Wespremem HC 26-30. Lepiej spisują się w klubowych mistrzostwach Europy nasi siatkarze. Warta Zawiercie pokonała do zera na wyjeździe do Belgii KNAK Rozelar 3-0. Projekt Warszawa w Lublianie wygrał z ACH Volley 3-1. Prawie wszędzie będzie padał śnieg, ale będą też przejaśnienia. Na wybrzeżu deszcz ze śniegiem, lokalnie śniegu spadnie do 7 cm. Na termometrach minus 2 stopnie na Podhalu, 0 na Podlasiu, stopień w centrum do 2 na zachodzie. Autopromocja. Nazwa tego zespołu to również określenie gatunku muzyki. Połączenie house'u, reggae i dubu jest jego znakiem rozpoznawczym, określającym formację jako tę grającą inteligentną muzykę taneczną. Leftfield. Powstały pod koniec lat 80. w kolejnej dekadzie zyskał popularność w naszym kraju. Założyciel i lider tego zespołu już w najbliższy weekend będzie gościem w audycji Potwójne Pasmo Przenoszenie. Hi, this is Neil from Leftfield and listen to Michael on Trójka. Serdecznie zapraszam kilka minut po północy z soboty na niedzielę. Michał Margański. Autopromocja.

promises, 20,000 carat gold. Girl, I wanna talk to you. I can hear your money speak. 100 million, maybe two. More than I could ever see. Fly you all around the world. I'm spending when I feel ashamed. Spending 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever dream. Przedstawić naszych gości, którzy cieszę się, że dojechali, bo dzisiaj warunki w Warszawie wcale nie są takie proste. Marek Zuber z nami, ekonomista z Akademii WSB. Dzień dobry. I dr Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od bliskiej ciału koszuli. Wiemy już, co się stanie od przyszłego roku z cenami prądu i składką zdrowotną dla firm. Jeżeli chodzi o prąd, to warunki dla gospodarstw domowych się nie zmienią. W gorszej sytuacji będą szpitale, szkoły czy małe i średnie firmy. Te zapłacą już niemrożoną cenę 500 zł za megawattogodzinę, ale średnio nieco ponad 620. Rząd kupił sobie niższą inflację przed wyborami, a może rzeczywiście eksperci podpowiedzieli mu, że zima będzie ciężka dla polskich rodzin i nie ma co tutaj pasa zaciskać, jak panowie myślą. Marek Zuber. No właśnie, no raczej pewnie to pierwsze. Ale tak już serio mówiąc, bo temat jest bardzo poważny w sensie tego gigantycznego wzrostu. Ja nie wiem, czy pan pamięta, panie Marcinie, że w 2018 roku, jeszcze 19 już, było trochę drożej. Nie dla rodzin oczywiście, dla firm. Jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, to tutaj cały czas była ta ochrona dotycząca cen. Ale kilowatogodzina kosztowała od 19 do 23 groszy. W zależności od tego, gdzie pan ją kupował. Mówię oczywiście o tej taryfie G11, czyli tej ze stałą ceną 19 do 23. Dzisiaj taka średnia cena sprzedaży w Polsce to jest złotówka. Pan mówi oczywiście o poziomach mrożonych, ale te poziomy mrożone to są 3 razy wyższe niż to, co mieliśmy w 2018 i 2019 roku, więc to minęło raptem 6 lat. Więc wzrost. Mamy jedną z najdroższych energii nie mamy jednej, w Unii Europejskiej. Z najdroższych, mamy najdroższą energię w Unii Europejskiej od lipca. Ja szacuję sobie taki wskaźnik, bo to nie tylko cena giełdy. Najczęściej porównywane są te ceny, jeśli chodzi o giełdę. Natomiast no, trzeba uwzględniać oczywiście te umowy długoterminowe. To jest bardzo nieprecyzyjny wskaźnik, od razu mówię to, co ja tam sobie liczę, ale na bazie tego jednak wszystko wskazuje na to, że mamy w tej chwili najprostszy prąd w Europie. To jest zresztą wielkie wyzwanie, bo mamy taki rok 2024, który się mam nadzieję, szczęśliwie skończy, ale mamy taki rok, w którym mamy największy w historii tych 30 lat wzrost cen wynagrodzeń i mamy największy w historii tych 30 lat wzrost cen energii, mówię oczywiście o energii dla przedsiębiorców, nie liczę tego krótkiego okresu bezpośrednio po eskalacji wojny w Ukrainie. Zresztą, tak jak pamiętamy, ten wzrost cen dotyczył właśnie przede wszystkim giełdy. No i teraz te dwa elementy zaatakowały polskich przedsiębiorców, więc z jednej strony niby trochę lepiej w gospodarce, chociaż tutaj też ta końcówka roku mogłaby być lepsza, delikatnie mówiąc, a z drugiej strony potężny wzrost kosztów, no i wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie dużo gorszy, jeżeli chodzi na przykład o ilość likwidowanych firm lub zawieszanych firm niż rok 2023, a przecież teoretycznie... Już widzimy, że to bardzo poszło do góry. No właśnie, więc moim zdaniem bardziej decyzja polityczna, jednak już tak serio mówiąc. Natomiast jeszcze jedną rzecz bardzo, bardzo dobitnie chcę powiedzieć, bo to powtarzam od miesięcy, ten wzrost cen, on nie wynika dzisiaj ze wzrostu kosztów produkcji prądu w Polsce. Nie z tego, że nam dramatycznie podrożał węgiel od zeszłego roku, czy dramatycznie podrożały limity CO2, czy nawet te koszty pracy. To jest potrzeba związana z gigantycznymi inwestycjami w energetyce. To są niestety zaniedbania ostatnich 15 lat przede wszystkim. Już nie będę się cofał bardziej. No to jedna tylko wielkość. Sama wymiana sieci przesyłowych, czyli tak zwana dystrybucja, czyli małe i średnie napięcie, które jest pod kontrolą, jeżeli mogę tak powiedzieć, tych wielkich spółek energetycznych, czyli Tauron, PGE, Energa, Enea, plus wysokie napięcie, czyli sieci przesyłowe, polskie sieci elektroenergetyczne. Wszystkie te pięć firm w strategiach swoich ma zapisane ponad 200 miliardów złotych do wydania do roku 2034. Panie Marcinie, to jest ponad 20 miliardów złotych średniorocznie, jeżeli mogę tak powiedzieć. W tym roku niestety fatalnie to wyszło. Opóźnienie środków unijnych tutaj też oczywiście miało znaczenie. Będzie tutaj dług, będą środki unijne, ale jednak muszą być wkłady własne. Te wkłady własne skądś trzeba wziąć i to jest niestety ta wysoka cena prądu, więc warto o tym pamiętać. To jest przede wszystkim poszukiwanie środków na te gigantyczne inwestycje, a ja w ogóle nic nie mówię o pierwszej elektrowni atomowej i o drugiej elektrowni atomowej. Umówmy się, że ETS też tutaj nam trochę dociska nas. To nie jest tak, że nie widzimy tego w kosztach. No oczywiście. Czyli ten podatek od, powiedzmy, brudnej energii. Tak, natomiast elektrownia atomowa, ta pierwsza, dzisiaj mówi się już o budżecie zbliżającym się do 200 miliardów złotych. 200 miliardów złotych, ja przypomnę, że 6-7 lat temu mieliśmy takie wrzutki, że to 30 parę miliardów. No od początku oczywiście to było bez sensu, tam się chyba komuś dolary ze złotymi myliły, jeżeli chodzi o koszty samych reaktorów. No ale nie zmienia to faktu, że to jest ta pierwsza. No to druga pytanie, ile będzie tych reaktorów. Cały czas trzeba utrzymywać zdolności oczywiście produkcyjne, a to wymaga gigantycznych pieniędzy również. No właśnie, skądś te pieniądze trzeba brać. To jest główny powód tego, że ten prąd jest taki drogi, ale no, bezpośrednią przyczyną jest to, że mamy nieprawdopodobne opóźnienia w tych wszystkich inwestycjach. A to jest zła wiadomość. Pojawiają się coraz częściej takie informacje, że możemy tego za kilka dekad, a może nawet i mniej, bardzo żałować. Już długo mówię, ale na koniec jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Dzisiaj prąd, te instalacje, które znam, a znam ich naprawdę sporo, średnia cena, może inaczej, poziom pokrycia kosztów przy założeniu finansowania takich projektów w 70% z kredytu, przecież nie taniego dzisiaj, elektrowni wiatrowych, to jest 14-15 groszy za kilowatogodzinę. Więc żebyśmy zobaczyli, jaka to jest skala, jaka to jest potężna różnica. Oczywiście niestety wiatr nie cały czas wieje. Wiemy o tym, więc musimy mieć ten element stabilizujący. No ale gdybyśmy zaczęli z tym wszystkim wcześniej, choćby z energetyką atomową, dzisiaj prąd w Polsce, no nie wiem, ile by kosztował połowę tego, co mamy. No, no niestety, to jest kwestia właśnie tych opóźnień. Zasępił się nieco Piotr Maszczyk w tym czasie i zastanawiam się, co chodzi mu teraz po głowie. Znaczy, mnie chodzi po głowie o taki pomysł, żeby zrobić audycję o rynku energii w Polsce cykliczną. To ja myślę, że tak z 10 godzin antenowych by nam to zajęło, żebyśmy potrafili państwu wytłumaczyć, jak skomplikowaną kwestią jest produkcja i dystrybucja energii w ogóle, a dodatkowo jak skomplikowaną kwestią jest to w Polsce, zaczynając od tego, że tak naprawdę mówiąc o rynku energii, powinniśmy mówić o rynku sprzedaży energii, ale też jest rynek mocy, ponieważ produkcja energii jest bardzo specyficzna w tym sensie, że energii nie da się magazynować. Biorąc pod uwagę obecne możliwości technologiczne, nie da się magazynować energii na masową skalę, prawda? No, ktoś może sobie ładować z paneli voltaicznych zainstalowanych na dachu swój samochód wtedy, kiedy tej energii nie zużywa, no ale to jest mniej więcej tego typu skala. Jeśli chodzi o Polskę, energii się nie da magazynować, w związku z tym musimy płacić elektrowniom za to, żeby one były gotowe do pracy, tak? Czyli żeby utrzymywały wolne moce, jak będzie potrzebne gwałtowne zwiększenie produkcji, to takie zwiększenie się pojawi. To raz. Dwa. Jeżeli popatrzymy na koszty energii, koszty wytwarzania energii, to najtaniej, biorąc pod uwagę koszty zmienne, czyli koszt wytworzenia energii, to wychodzą odnawialne źródła energii. To jest prawda. Tylko, że one nie pozwalają nam na utrzymanie rezerwy mocy, bo 3 dni temu, zdaje się, w Polsce energii zabrakło, prawda? Był bezwieczny dzień i jeszcze na dodatek pochmurny i po prostu nie mieliśmy energii w Polsce. W związku z czym, żeby stabilizować wytwarzanie, potrzebujemy ciągłego źródła energii. No, z różnych względów tym źródłem nie może być węgiel kamienny i brunatny. Jakkolwiek możecie sobie państwo wybrać, kto nas obdarzył, czy ślepy traw, czy cokolwiek innego, gigantycznymi zasobami węgla, no ale one już właściwie nie mogą być wykorzystane, przynajmniej dopóki podejście do wytwarzania energii się nie zmieni, co wcale nie jest wykluczone, bo ostatnio widziałem ze zdziwieniem, jak poseł Joński twierdził, że on właściwie jest przeciwny temu, żeby karać wytwórców samochodów za produkowanie samochodów spalinowych. Podsumowując, to nie jest rynek w takim rozumieniu, jakim najczęściej nadajemy tego słowu. To jest skrajnie regulowany sposób sprzedaży i dystrybucji. A rząd, jeśli już wracamy do jeśli wracamy do tego, żeby osłaniać gospodarstwa domowe, no to cóż, prawybory dzisiaj, ale potem jeszcze trzeba będzie wygrać wybory, podwyżka cen energii silnie uderzyłaby w obóz rządzący. No, jak się było w opozycji, to się łatwo krytykowało, a jak jest się przy władzy, to już się tak łatwo nie da krytykować samych siebie. W związku z tym mamy to, co mamy. Ścieżka zmniejszania inflacji w Polsce się wydłuży zdecydowanie przez to. Jeśli mogę jeszcze, panie Marcinie, kapitalny przykład, jeśli chodzi o tą stabilizację tworzenia i dostaw, produkcji i dostaw prądu, to jest Portugalia, tylko że ona ma oczywiście, pomijając już kwestie poważnych, bardzo poważnych inwestycji, takie a nie inną powierzchnię, że tak powiem, czyli te warunki geograficzne są dużo lepsze. Portugalia i Finlandia to są kraje o najniższych cenach prądu w Europie dzisiaj. W zależności znowu od taryfy, od momentu zakupu i tak dalej, to jest rząd wielkości właśnie około 20 kilku groszy za kilowatogodzinę. Finlandia stabilizuje to przede wszystkim energetyką atomową, natomiast Portugalia właśnie, do tego zmierzam, tylko my nie jesteśmy w stanie niestety tego w Polsce zrobić. To są odnawialne źródła energii głównie, czyli wiatraki plus fotowoltaika oraz elektrownie szczytowo-pompowe. Mhm. Sens jest taki, że jak wieje lub świeci, to się pompuje tą wodę w górę, tak to już powiem kolokwialnie, do tych zbiorników, po to, żeby jak w momencie, to się kiedy spuszcza dokładnie, wodę. To się na wodę spuszcza. No niestety nie jesteśmy w stanie czegoś takiego zrobić. Jeszcze jedna informacja. Nawet nie jesteśmy w stanie. Szacuje się, słuchajcie, że na koniec sierpnia w samej Dolinie Krzemowej ponad 1500 firm pracowało nad relatywnie tanim, ale co najważniejsze, ustabilizowanym magazynowaniem energii. Bo problem dzisiaj w tych bateriach to nie tylko jest cena, na przykład litowo-jonowych, tylko to jest to, że jak je dzisiaj naładujemy, to za 3 miesiące tam prawie w ogóle prądu nie ma. Nie ma stabilności utrzymywania tego prądu. I to jest największe wyzwanie. I to są wyzwania, które, o których możemy długo rozmawiać, ale chyba wyczuwam po stronie obu panów taką myśl, że to jest dobry moment, żeby mimo wszystko przejść z tego ręcznego sterowania na rynkowy model, mimo że miejsce, w którym jesteśmy, jest dosyć nieprzyjemne, jeżeli chodzi o cenę energii. To zapytam jeszcze... Włożył pan kij w mrowisko, teraz powiem, że nie zaczynamy nawet tego tematu. To nie, jest nie, nie, to aż tak proste nie jest. To jest daleko idące uproszczenie. Sejm, panowie, w tym tygodniu zajął się składką zdrowotną, bo obie te rzeczy właściwie od dawna były wyczekiwane. Zastanawialiśmy się, co rząd postanowi. Jeżeli chodzi o ceny prądu, no to postanowił jednak je zamrozić, a jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to będziemy mieli obniżkę, ale tylko dla gospodarstw domowych. Jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to już patrzę, gdzie jesteśmy. Najmniej zarabiający przedsiębiorcy. Polski Ład idzie do kosza, to jest pierwsza rzecz, czyli na przykład za sprzedane samochody. To daleko idące stwierdzenie. jeżeli chodzi o kwestię składki zdrowotnej, czyli na przykład sprzedając samochód nie zapłacimy składki zdrowotnej, ale potem będzie obniżka składki do 75% minimalnego wynagrodzenia. No i tu się zaczynają kontrowersje, skąd na to pieniądze, czy nie stracą na tym szpitale i co panowie na to? Znaczy, patrzę na mnie, tak? Czy ja mam zacząć? Mnie się podoba to stwierdzenie, które jest w projekcie ustawy, że to nie rodzi skutków dla budżetu, bo i to jest, absurd to złe słowo, specyfika lepsze. To jest specyfika polskiego systemu finansowania opieki zdrowotnej publicznego, ponieważ mamy NFZ i uszczuplenie dochodów NFZ-u nastąpi, ale rząd radośnie twierdzi, że to nie będzie miało żadnych negatywnych skutków, bo się dosypie z budżetu. A skąd są pieniądze z budżetu? Prawdopodobnie rząd uważa, że jak manna na pustyni zlecą do budżetu. Znaczy, chyba pani posłanka Zawisza, Marcelina Zawisza to podsumowała, bo pan premier Tusk takiego tweeta, nie wiem chyba na jakiej to platformie było, nieważne, wypuścił, że ograniczamy wydatki na różnego rodzaju instytucje, które się kojarzą z poprzednią ekipą rządową i będą oszczędności tam podsumowane na 50 milionów, a pani posłanka Zawisza powiedziała, że uszczuplenie dochodów NFZ-u to jest 6 miliardów i właściwie nie wiadomo, z czego pan premier się cieszy. I to jest, proszę państwa, najlepsze podsumowanie tej sytuacji. Znaczy, będziemy mieli mniej pieniędzy na leczenie, a jak się dosypie do NFZ-u środki, no to będzie mniej pieniędzy na inne rzeczy. I tyle. Ktoś dobrze powiedział. Wczoraj chyba na portalu Gazeta.pl się taka wypowiedź się pojawiła. Bynajmniej nie polityka, ani związkowca, tylko fachowca od obciążeń płacowych, który powiedział, że rząd właśnie daje swojej bazie wyborczej bardzo duży prezent. Ma do tego prawo? Ma do tego prawo, tylko że jakakolwiek krytyka rozdawania prezentów innym grupom wyborców przez innych polityków w tej chwili już się mija z celem i wygląda jak niezwykle brzydka hipokryzja. No bo jeżeli dajemy ludziom prezenty, tym, którzy na nas głosują, to nie dziwmy się, że inni politycy będą dawać prezenty innym ludziom, którzy z kolei głosują na nich. W ten sposób, jak to się ładnie mówi, tworzymy społeczeństwo transferowe. Ale myślę, że jak chodzi o składkę zdrowotną, to w tej koalicji było sporo o to darcia kotów. To też nie było tak, że od początku była jednomyślność. A co o tym myśli Marek Zubre? Tu pan tyle wątków, panie Marcinie, wyłożył na stół, jeżeli mogę tak powiedzieć, że no właśnie, zacznijmy od strukturalnego czy strategicznego. Dobry system to jest taki system, który się bilansuje. Nawet jeżeli nie działa super, w sensie nie zaspokaja wszystkich potrzeb, nawet jeżeli są, nie wiem, kolejki do lekarza w tym przypadku, jeżeli mówimy o systemie opieki zdrowotnej, natomiast on się musi bilansować. Jeżeli ktoś wymyślił, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który kupuje świadczenia zdrowotne, ma być finansowany ze składki zdrowotnej, to tej składki zdrowotnej powinno wystarczyć na to, żeby te świadczenia, nawet jeżeli one są ubogie, nawet jeżeli, tak jak powiedziałem, nie na wszystko ograniczony jest katalog wystarczy, tego, co NFZ finansuje. To musi być w ten sposób finansowane. Tymczasem parę lat temu, oczywiście ze względów politycznych, zmieniliśmy ustawę, a właściwie stworzyliśmy ustawę, która ma doprowadzić do tego, że w Polsce na zdrowie będziemy rocznie wydawali, mówię tylko o tych wydatkach publicznych, tak na marginesie, prywatna część służby zdrowia w Polsce to jest 94 miliardy złotych wydane w roku 2023. W tym roku przekroczymy 100 miliardów złotych z pewnością. Ale wracając do tej publicznej. Więc ktoś wymyślił, że mamy dojść do poziomu 7% PKB wydatków, co zresztą dzisiaj już, ta ustawa jest sprzed 5 lat, dzisiaj już jest zdecydowanie za niską wielkością, to było wtedy nieznacznie poniżej średniej unijnej, dzisiaj ta średnia unijna dobija do 10% PKB, ale w tej ustawie nikt nie zapisał strukturalnego finansowania, czyli skąd dodatkowo te pieniądze się mają wziąć. Nie wiem, z akcyzy na papierosy, alkohol, samochody, cokolwiek, albo z jakiegoś nowego podatku od śniegu czy od deszczu, który wprowadzimy. Nie ma znaczenia. Nie ma takiego strukturalnego zapisu, tylko jest zapis. Jak będzie brakowało, to się dosypie z budżetu państwa. No tak, no z budżetu, czyli właśnie z niczego, ale pamiętajmy o tym, że to oczywiście są nasze pieniądze. Rząd, jak mówiła Margaret Thatcher, własnych pieniędzy nie ma. I to jest tak naprawdę największy problem strukturalny. To powinniśmy przede wszystkim próbować zmienić. No ale zmieńmy to. No to oznacza to de facto albo podniesienie składki zdrowotnej, nie obniżanie, tylko podniesienie, albo, a najlepiej i to, zwiększenie bazy płacących składkę zdrowotną, bo pamiętajmy o tym, że spora część Polaków tej składki dzisiaj nie płaci, o czym chyba za mało cały czas się mówi. No i na to wszystko przychodzą teraz nowe pomysły. Najlepsze jest to, że część tych pomysłów dzisiaj jest od tak zwanych polityków liberalnych, a przynajmniej wtedy, kiedy byli ekonomistami, to za takich ich uważano. Obniżajmy składkę zdrowotną. Nie, no nie możemy tego robić, naprawdę. To, o czym pan mówi, panie Marcinie, czyli te dwie propozycje, czy właściwie trzy propozycje, one są z punktu widzenia tego, o czym przed chwilą powiedziałem, jednak zupełnie inne. Pierwsza to są środki trwałe w firmie, niepłacenie składki zdrowotnej ośrodków trwałych. No to był kompletny idiotyzm logiczny. Zapłacenie składki zdrowotnej od sprzedaży komputera czy samochodu. Kompletny idiotyzm, bardzo dobrze, że to jest likwidowane, chociaż oczywiście znowu oznacza to jakieś tam straty dla budżetu. Drugi element to jest obniżenie składki zdrowotnej dla tych najmniej zarabiających przedsiębiorców, czyli dla tych, których dochód, czyli to, co zostaje, czyli z polskiego na nasze zysk, jest na poziomie minimalnego wynagrodzenia. I to jest ta obniżka, która polega na tym, że te 9% składki będzie płacone teraz nie od tego minimalnego, tylko od 75% minimalnego, no i to jest oczywiście około 100 zł miesięcznie oszczędności. Jest to obniżka rzeczywiście. Tyle tylko, że moim zdaniem to jest taka zapchaj dziura w stosunku do tego pierwotnego hasła rzuconego w czasie wyborów, a to hasło brzmiało: wracamy do składki zdrowotnej sprzed Polskiego Ładu, czyli Kowalski bezpośrednio jej tak mocno nie widzi, ponieważ składka zdrowotna jest, jeżeli mogę tak powiedzieć, brana z PIT-u, z podatku osobistego, który płacimy. Czyli tak bardzo tej składki zdrowotnej nie widzieliśmy. Ponieważ to jest rozwiązanie, które w tym roku kosztowałoby 30 kilka miliardów, no to zróbmy coś, żeby chociaż trochę pokazać, że jednak idziemy w kierunku tych obietnic wyborczych. Natomiast kolejny etap to jest 2026 rok. No i tu już mam wątpliwości. No dlatego, i wtedy, że będziemy mieli dwa elementy jakby tej składki. Tak. I tu mam, powiem panu, jakie mam wątpliwości. Wątpliwość moja polega na tym, że dla mnie ten system od 2026 roku to jest jednak znowu karanie tych, którzy nieco lepiej zarabiają. Ale to nieco lepiej to jest kilkanaście tysięcy złotych. Mówię oczywiście cały czas o przedsiębiorcach, którzy jednak mają znacznie większe ryzyko związane ze swoją działalnością niż ktoś, kto jest na umowie o pracę. Więc to mi się do końca nie podoba, to takie różnicowanie. Natomiast jeszcze raz, my dzisiaj w Polsce jesteśmy przed wyzwaniem pod tytułem zapewnienie strukturalnego finansowania NFZ-u. Więc jeżeli my dzisiaj mamy o czymś rozmawiać, to nie o obniżaniu składki zdrowotnej, tylko niestety o jej podwyższaniu i zwiększaniu bazy płacących tą składkę. Ewentualnie wskazaniu innego trwałego finansowania dla NFZ-u. Powiedział Marek Zuber, a ja już nie ośmielam się panów podsumowywać w żaden sposób tego, co panowie powiedzieli. Koszty życia Polaka wzrosły o ponad połowę w ciągu dekady, tak wynika z najnowszych danych GUS. Dokładnie wydatki wzrosły o ponad 55%. Oczywiście ceny wzrosły i tutaj mamy inflację na poziomie niemal 46%. Najbardziej to widać w cenach jedzenia, ale w ciągu dekady jednak sporo się zmieniło na lepsze. Bezrobocie z dwucyfrowych poziomów mamy na poziomie 5%. Dochody rozporządzalne urosły o ponad 106%. Co ciekawe, wyraźnie więcej jemy poza domem i co jeszcze ciekawsze, największy wzrost w kategorii hotele i restauracje widać wśród emerytów i to jest intrygujące bardzo. No to jak to jest? Żyje się nam lepiej czy gorzej po tych 10 latach? A to zależy komu oczywiście. Panie doktorze, panu. Mnie osobiście żyje się lepiej. To jeżeli mogę takie tutaj swoisty coming out mój dochodowy przedstawić, to mnie się żyje po tych 10 latach lepiej. A teraz tak zimnym okiem. A teraz zimnym okiem, no to pan redaktor już właściwie wszystko powiedział. Ceny wzrosły o 46%, przeciętnie oczywiście. Pamiętajmy, że różne grupy konsumentów czy różne grupy gospodarstw domowych mają różne koszyki dóbr i to może być kilka procent czy kilka punktów procentowych różnicy, jeśli chodzi o stopę inflacji, a dochody znowuż przeciętnie wzrosły o ponad 100%, czyli przeliczając nasze wynagrodzenia nominalne na to, ile możemy sobie różnego rodzaju dóbr kupić, to możemy sobie ich kupić więcej, ale to oczywiście nikogo nie przekonuje, bo na tym się PiS przejechał w czasie kampanii wyborczej, mówiąc nieco kolokwialnie, w tym oto sensie, że oni argumentowali, że po 8 latach rządów obywatelom jest lepiej, ponieważ mogą sobie kupić więcej tego i tamtego. No tylko to ludzi to absolutnie nie wzruszyło, ponieważ pamięć 10-letnia nie istnieje. Znaczy nikt nie pamięta tego, jak było 10 lat temu. Pamiętamy ktoś, to, co było. Jak ktoś pamięta, co było 2 lata temu, albo ktoś pamięta, co było przed pandemią, to szapoba. Mhm. Jak ludzie pamiętają to, co było rok temu czy 2 lata temu, to już naprawdę jest nieźle. W związku z czym my mamy niezwykle krótki horyzont porównań. No tutaj wchodzi cała ekonomia behawioralna, która pokazuje, jak asymetrycznie postrzegamy zyski i stratę. No, takie najprostsze ćwiczenie, jak państwo chcecie. To wyobraźcie sobie państwo, że idziecie po ulicy i najpierw znajdujecie banknot 50-złotowy. No to świetnie. A potem wam te 50 złotych ktoś ukradnie. To czujecie się państwo biedniejsi czy bogaci? Prawda? Proste ćwiczenie. I oczywiście większość osób, jeżeli uczciwie by do tego podeszła, powiedziałaby, że jestem biedniejszy. Nie mam 50 zł, choć to, ile mam pieniędzy, się nie zmieniło w gruncie rzeczy, tylko postrzeganie przychodu i straty, czy korzyści i straty jest absolutnie asymetryczne. W związku z tym przeciętnie Polakom na pewno żyje się lepiej. Natomiast czy percepcja tego, jak się żyje, jest dokładnie taka sama, no to ja mam bardzo, bardzo poważne wątpliwości. Na pewno przeciętnie znowuż lepiej się żyje gospodarstwom domowym z dziećmi, no ale tutaj mamy gigantyczne wydatki, jeśli chodzi o politykę socjalną w postaci programu najpierw 500, teraz już 800+. Także te gospodarstwa domowe na pewno poprawiły swoją sytuację dochodową. A emeryci i renciści wydają więcej. Myślę, że to jest też pokłosie zmiany, ale to już podażowej. Pojawiły się rozwiązania, które w Europie już były kilkanaście lat temu, a w Polsce dopiero się pojawiło ostatnio. Czyli poza sezonem, kiedy emeryci mogą wyjeżdżać do różnego rodzaju hoteli, korzystać z różnego rodzaju atrakcji typu choreca, tak to się mówi, tak? Hotel, restaurant, catering. A wtedy na przykład ludzie z dziećmi nie mogą wyjeżdżać, bo dzieci są w szkole albo w przedszkolu i tak dalej. To wtedy ceny są niższe. Naprawdę korzystne. Znaczy to, co żeśmy to zobaczyli, odprysk tego w tej dyskusji, którą pani minister Nowacka zaczęła, czyli czy w czerwcu dzieci powinny chodzić do szkoły, czy przed sezonem po niższych cenach wyjeżdżać z rodzicami na wakacje. No więc emeryt nie ma tego dylematu, bo dzieci nie chodzą do szkoły, bo są już dorosłe i wtedy można korzystać, prawda? Czyli to też jest jakieś podażowe dostosowanie, no ale nie zapominajmy też o waloryzacji, o 13, 14 emeryturze. Wszyscy z państwa, którym się teraz otwiera w kieszeni scyzoryk, tudzież węgiel im w komórce kiełkuje, bo nie mają wzrostu dochodów. Niech pamiętają, że ekonomiści to są tacy ludzie, którzy wypowiadają prawdy statystyczne, czyli one są prawdziwe dla całej zbiorowości. To nie oznacza, że są prawdziwe dla każdego z nas. To ja dorzucę jeszcze, zanim Marek Zuber się do tego wszystkiego odniesie. Jeszcze jeden kamyczek do ogródka, to już nie wiem, co pan Marek wybierze. Dochody Polaków rosną w ogromnym tempie. Eurostat też podał w tym tygodniu ciekawe dane. Poszły w górę rok do roku o 13% i na 26 badanych krajów Polska zajęła 6. lokatę, ale to jeżeli chodzi o tempo wzrostu. Jeżeli chodzi o wysokość tych dochodów, no to cały czas jesteśmy w ogonie. Żebyśmy się do czegoś odnieśli, najwyższe dochody mamy w Luksemburgu. To jest równowartość 350 tysięcy złotych oczywiście rocznie. W Bułgarii najmniej 58, Niemcy 220, a Polska tak 80 kilka z tego co pamiętam. No to cały czas absolutny ogon. Ale poniżej średniej. Bogaci jesteśmy od Bułgarów. Znaczy, to jest dobra wiadomość, ja myślę. Jesteśmy poniżej średniej unijnej cały czas. Jest jeszcze taki jeden wskaźnik fajny chyba, który liczy Eurostat, z tym, że on go liczy długo, więc on w listopadzie czy w październiku został opublikowany ten za 2023 rok, to są takie dochody rozporządzalne, czyli to, co zostaje po zaspokojeniu podstawowych potrzeb, ale jeszcze uwzględniające strukturę w gospodarstwach domowych i po stronie dochodów i wydatków. Czyli na przykład, czy gospodarstwo domowe ma wiele dzieci, czy nie, tego typu rzeczy. I ten wskaźnik pokazuje, że Polska jest po pierwsze na 5. miejscu od końca, jeśli chodzi o tą zamożność tak rozumianą w Unii Europejskiej, a po drugie, że jesteśmy mniej więcej na poziomie 83% tej średniej. Nie maksimum, tylko średniej. Z drugiej strony, oczywiście, że ta sytuacja się poprawiła od roku 2010. Pamiętajmy tylko o tym, że rok 2014 to był pierwszy rok po jednak bardzo poważnych problemach. Najpierw kryzys finansowy 2008-2009, a potem prawie że z rozpędu kryzys strefy euro, który pod wieloma względami dla Polski był bardziej dotkliwy niż ten kryzys finansowy 2008-2009 roku, a właściwie jego konsekwencje. Styczeń 2014 roku to jest najwyższe bezrobocie lokalnie, bo najwyższe bezrobocie w ogóle historii tych 30 paru lat to jest koniec 2002 i początek 2003, listopad i luty 20,6%. Natomiast styczeń 2014 to jest 14,4%. Od tego momentu zaczyna się zjazd. Wcześniej to lokalne minimum to był październik 2007 roku, wrzesień 2008 roku, poziom 8,8%, czyli od 2008 do 2014 rośniemy z 8,8 na 14,4, a potem zaczyna się zjazd do tych poziomów w okolicach 5 tego minimum, które mamy, biorąc pod uwagę znowu ten okres od zmian ustrojowych w Polsce. No więc patrzymy na taki dołek, jeżeli można tak powiedzieć, na ten 2014 rok. Natomiast na dwie rzeczy bym zwrócił uwagę, przynajmniej na dwie. Po pierwsze, mamy takie dwa pojęcia. Iluzja nominalna, to jest ekonomiczne pojęcie. Ludzie bardziej patrzą na wielkości nominalne niż realne. Jeżeli dzisiaj widzą, że nie wiem, pizza kosztuje dwa razy więcej niż kosztowała, to znaczy, że pizza dramatycznie podrożała, a nie biorą pod uwagę tego, ile tych pizz mogą kupić za pieniądze, którymi dysponują. Czyli niekoniecznie biorą pod uwagę też wynagrodzenia, które rosły. I drugie to jest dysonans poznawczy. To już nie do końca, to już jest pojęcie używane nie tylko w ekonomii, czyli swojego rodzaju relatywizm. No właśnie, to jest to słynne polskie. 20 lat temu ja jeździłem Mercedesem, mój sąsiad jeździł Mercedesem, ale dzisiaj on jeździ Rolls Royce'em, a ja dalej jeżdżę Mercedesem. To znaczy, pogorszyło mi się. No właśnie, dlatego, że sąsiadowi jest lepiej. Więc wiele rzeczy trzeba uwzględnić, żeby patrzeć na odczucia Polaków w kontekście tego, co się przez te ostatnie 10 lat wydarzyło. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Między połową 2022 roku, a połową 2023 roku przez praktycznie 12 miesięcy w Polsce spadały realne wynagrodzenia. Mało tego, nigdy nie spadały tak, jak przez te 12 miesięcy w grudniu, gdzie było apogeum, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ale to jest ta wielkość dotycząca mniej niż połowy zatrudnionych. To było prawie 7%, a ja szacuję, że w małych firmach i mikrofirmach to było dwucyfrowe. W związku z tym tak dość świeżo pamiętamy to pogorszenie naszej sytuacji i to właśnie zostaje nam w głowie. To rzeczywiście jest tak, że to, co było wcześniej, to szybko o tym zapominamy. Natomiast ten rok, półtora roku wstecz, to jest jeszcze coś, co pamiętamy. Więc znowu przeświadczenie jest takie, że no właśnie, było przecież bardzo trudno. Co prawda w tym roku te wynagrodzenia odstrzeliły także szok, to prawda, ale my jednak pamiętamy o tym, co było. Ciekawostka. No nie mam tutaj danych precyzyjnych z 2014 roku, ale mam dane bardzo precyzyjne, porównując to, co było w październiku w tym roku do stycznia 2019, czyli do tego momentu, kiedy inflacja jeszcze nie ruszyła mocno w Polsce. I te konkretne dane są takie, że na przykład pizza w tym okresie podrożała o 63%, że na przykład kotlet schabowy o ponad 100, pierogi ruskie o 122, z tego co pamiętam dokładnie. Proszę zobaczyć, w ciągu zaledwie 5,5 roku mamy tak potężne zmiany cen, jeżeli chodzi o dania gotowe. I jeszcze ta żywność, o której pan, panie Marcinie, wspominał. Jak zaczynałem w ogóle analizować gospodarkę, czyli 99 rok, to udział wydatków na żywność w koszyku gospodarstwa domowego, czyli w tych wszystkich rzeczach, które najczęściej kupujemy, to było 33%. Tyle wydawaliśmy na żywność, prawie 1/3. To wynikało z tego, że mało mieliśmy do dyspozycji. No wiemy, że żywność to jest coś, co kupować musimy. Najniższy poziom tych wydatków to jest 4 lata temu. To jest rząd wielkości 24%. Nie dlatego, że nagle przestaliśmy jeść, tylko dlatego, że no właśnie nasze dochody tak wzrosły, że mogliśmy kupować inne rzeczy. I ta żywność, udział tej żywności w naszych wydatkach spadł. I co się stało w ciągu ostatnich 2 lat? Znowu ten udział rośnie, bo tak mocno podrożała żywność. W roku 2023, szacujemy, że 2024 jest mniej więcej taki sam poziom, to jest znowu 28%. Czyli znowu udział żywności jest, no, może jeszcze nie tak wielki jak 25 lat temu, ale znacznie bardziej znaczący. Tak może bez konkluzji, ale przejdźmy do kolejnego tematu. No w ciągu tych 10 lat wiele się zmieniło na plus. To my przepraszamy, że tak pana zaatakowaliśmy. My chcemy tę konkluzję, bardzo, bardzo prosimy o nie. Skonkluduj. Nie, to dlatego, że patrzę już na zegar, a okay. czas nam odjeżdża i świat nam trochę odjeżdża i teraz trochę o tym, co my na to. Nvidia, najwyżej wyceniana firma świata, podała w tym tygodniu swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał. I drodzy państwo, jeżeli ktoś ma jakieś obawy, że te wszystkie nowe technologie to jest jakaś bańka, która zaraz z hukiem pryśnie, to na razie jego przewidywania no nie spełniły się. No, spoglądamy na Polskę i tutaj minister cyfryzacji i szef MON podpisali list intencyjny w sprawie Funduszu Sztucznej Inteligencji. Na ten cel ma trafić 1 mld zł. Kiedy i na jakich zasadach, tego na razie nie wiemy. Jednym z najważniejszych projektów, i to już zupełnie na poważnie, na które te pieniądze mają trafić, to jest dalsze prace nad otwartym polskim modelem językowym. Z polskiego na nasze chodzi o to, żebyśmy mieli takiego czata GPT, tylko mówiącego po polsku, rozumiejącego nasze konteksty, nasz język. No i czy będą panowie trzymać kciuki, żeby jakaś Nvidia nam nad Wisłą wyrosła? trzymać kciuki będziemy, znaczy się boję, że nam odpadną. Znaczy, ja się zastanawiam, jak otwarte modele językowe poradzą sobie z arcypolskim słowem, które brzmi załatwić. Załatwiłem to. No, ciekaw jestem. Czy sztuczna inteligencja jest na tyle inteligentna, żeby zrozumieć pełnię znaczeń słowa załatwić w języku polskim? Bo nasi słuchacze, szczególnie ci, którzy mają nieco więcej niż 20, a może nawet 30 lat, rozumieją natychmiast, co to znaczy załatwić. Natomiast no, to miło się takich rzeczy słucha, oczywiście list intencyjny i tak dalej. Znaczy, natomiast no, ja państwu powiem, bo ja się zajmuję tym zawodowo badaniem innowacyjności polskiej gospodarki. Powiem państwu tak. Europa, co jakby do opinii publicznej trafiło wraz z raportem Draghiego, wlecze się w ogonie świata, jeśli chodzi o wydatki na nowoczesne technologie, na badania i rozwój, na wdrażanie wynalazków. A Polska wlecze się w ogonie Europy. Jesteśmy ogonem ogona, szanowni państwo, i obawiam się, że miliard złotych niczego tutaj nie zmieni, no bo to też ostatnio ta wiadomość była kolportowana szeroko. No jeżeli Polska jako kraj wydaje na badania i rozwój mniej niż jedna niemiecka firma motoryzacyjna, no to o czym my tu rozmawiamy? No, pan minister nauki, pozdrawiam serdecznie mojego ministra, no chyba najbardziej skupia się na tym, żeby akademiki były za złotówkę, co skądinąd jest niezwykle ważne, bo studenci muszą mieć gdzie mieszkać, ale to jednak... Tak, myśli pan, że się na tym skupia? Znaczy, no mam nadzieję, bo na niczym innym się nie skupia. Znaczy, liczę, że się skupia na tych akademikach. No i tyle. Obawiam się niestety, że nikomu tak naprawdę na tym nie zależy. Ostatnie posunięcia kadrowe pokazały, że swoi. I tyle. Ja tylko powiem państwu dwie rzeczy, znaczy, no, żebyśmy zobaczyli, że ekonomiści to są ludzie, którzy koncentrują się na zmianie głównie, a nie na poziomie. I to też musimy zrozumieć, że ekonomiści się cieszą, jak się poprawia, natomiast mniej słów poświęcają na to, żeby opisać, jak jest. Tak. I Polska jest krajem niezwykle biednym w dalszym ciągu, mimo tych fantastycznych zmian. O Polsce mówi się w kontekście zmiany jako kraju cudu gospodarczego, ale to nie zmienia faktu, że dalej jesteśmy biedni i jeśli nie będziemy naprawdę inwestować poważnych kwot, nie tylko w badania i rozwój, ale też w zamianę wynalazków, w innowacje, czyli w coś, co na przykład ma potencjał rynkowy, to dalej będziemy biedni. To ja wrzucę jeszcze do tego wątku. Myślałem, że to będzie osobny temat, ale czas nas goni. A może jak połączymy te wątki, to wcale nie wyjdzie z tego jakieś niesmaczne danie, bo Polska jest teraz liderem, jeżeli chodzi o produkcję rowerów. 800 tysięcy wyjechało w zeszłym roku z naszych fabryk. To spory ułamek tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, bo tutaj 10 milionów. Mamy 2000 firm, które albo rowery, albo podzespoły rowerowe produkują. To chyba dobrze, no choć wysokie technologie pewnie to nie są, Marek Zuber. Nie, no my się bardzo cieszymy z tego, tylko że, wie pan, panie Marcinie, dzisiaj jakby pan to mówił w kontekście produkcji półprzewodników na przykład, o, to by było coś. Natomiast rower... Autonomicznych rowerów bardzo jeżeli to jest możliwe. Na rowerze, bardzo, chociaż nie, może nie będzie akurat dzisiaj, piastę. Ale generalnie rzecz biorąc, no, tak jak mówię, no cieszmy się, ale jeśli będziemy produkowali rowery za 20 lat, to no, będziemy skansenem, Spiegel niemiecki w grudniu napisał taki artykuł, Niemcy skansenem Europy. To jest naprawdę sporo prawdy, bo bardziej innowacyjne od Niemiec w Europie są Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Dania. Jeszcze pewnie ze trzy kraje byłbym w stanie wskazać. Ale wracając do tego, czy pan jest... A Niemcy, które są skansenem Europy, dla nas są i tak niebotycznym poziomem. My jesteśmy skansenem skansenu. Tak, dokładnie tak niestety jest. I to no wszystkie możliwe zestawienia to pokazują. Natomiast wracając do tego pana, tego początku, czyli o NVIDIA. Bo to jest jeden z najbardziej spektakularnych rzeczywiście sukcesów ostatnich kilkudziesięciu lat ta NVIDIA. Dlatego, że NVIDIA półtora roku temu była wyceniana na mniej więcej 300 miliardów dolarów po spadku wynikającym z ograniczeń dotyczących wiary w to, że karty graficzne i kopanie kryptowalut, ja kocham te swoje, kopanie kryptowalut będzie szło w nieskończoność. NVIDIA była już więcej warta, prawie 700 miliardów dolarów i spadła do tych 300 miliardów, no bo te karty graficzne, ta perspektywa tych kryptowalut nie była już tak oczywista. I tu nagle... W czerwcu bodajże w zeszłym roku pojawił się ChatGPT.